しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 魔導士バビディの企みはこの世の最高のエネルギーを集めて封印された魔人ブーを蘇らせることだった。石にされたクリリンとピッコロを元に戻すため宇宙船の中に入った悟空たちだったが、バビディとダーブラのいる司令室に行くにはいくつかのステージで現れる敵を倒さなければ進めない。プイプイを軽く撃破しステージ1を突破した。 そんなサイヤ人がこれほどまで強いとは。 そして第2ステージに現れたのは宇宙の魔獣ヤコンだった。悟空パワー全開、ぶっ飛びヤコン。 Nieugięty Son Go. Z nim już tak łatwo nie pójdzie. Który z was jest chętny do walki? Ja będę z tobą walczył. Powiadają, że jesteś straszny, ale nie wyglądasz groźnie. Nie mów tak, Son Go. To jest Yakon, słynny potwór nad potworami. Potwór nad potworami? Znany jest we wszechświecie jako największy krwiożerca. Powiadają, że jednym ciosem potrafi zabić watahę wilków. Nie daj się, mały. Nie zawiedź mnie. By uratować Bubu, potrzebuję energii twojego przeciwnika. Ile się pytałem? Ledwie mu zwiałem. Pamal? Mimo okazałej postury, szybki jesteś. Ostrzegałem cię, jest bardzo mocny. Pomożemy twemu tacie? Nie, mój tata świetnie poradzi sobie sam. Ale zdaje się, że nie brak ci talentu. Mnie nie pokonasz. Nie zauważyłem wcześniej jego pazurów, są gigantyczne. Zaczyna panikować. Wierzyłem, że mój wierny Jakon mnie nie rozczaruje. Pomożemy mu. Nie będziemy tracić czasu. Jakonie, jestem z ciebie dumny. Pozbądź się tych trzech ziemian. Neptunowi nie może włos spaść z głowy. Bubu się niecierpliwi. Potrzebuje ich energii. Ułatwię ci zadanie. Gotów? Przeniosę was na czarną planetę. Zabawisz się z nimi. Dobrze. Nie warto, panie. Jak on świetnie sobie poradzi bez naszych sztuczek. Wiem, ale nie mogą nam uciec. Gdyby nastąpił wybuch, Bubu wydostałby się z kuli. Siedzi w niej sam, zamknięty od stuleci. Na co czekamy? Zgoda. Trzymaj się. Niewiele brakowało, a złamałbym sobie nogę. Nic nie widać. Jak on znikł? Jestem tutaj. Witam na mojej ulubionej planecie. Widzę cię doskonale. W tej chwili drapiesz się w głowę. To jest ta czarna planeta? Jak on się tutaj urodził? Planeta znajduje się na samym końcu wszechświata, tam, gdzie nie dociera już żadne światło. Stąd nie uciekniesz. Mam nad tobą przewagę. Gdzie on się podział? Jestem tutaj. Słucham? Widzisz coś? Który z nich wygrywa? Jak myślisz? Głupie pytanie. Nie powiesz mi, że mnie widzisz. Nie. Popełniasz błąd, lekceważąc nas. Wprawdzie nie widzę cię w ciemności, za to doskonale wyczuwam wszelki ruch powietrza. Wiem, gdzie się dokładnie znajdujesz. Poza tym, sam mogę stworzyć światło. Proszę bardzo. Oh, no. Tylko tego brakowało. To inny człowiek. Jego włosy zmieniły kolor. Nie bój się, panie. Świeci się jak latarnia, to wszystko. Przynieście miernik. Z tego wojownika emanuje fenomenalna energia. Robi się. Robi się coraz jaśniej dzięki tacie. Widzisz? Nie potrzebuję ani pochodni, ani latarki, ani promieni słońca, by cię pokonać. Moje gratulacje. Nie chcesz się poddać, to mi się podoba. Nie rozumiem, nie przestraszył się. Panie, spójrz. Co? 3000 jednostek? Od kiedy to ziemianie posiadają taką energię? To niemożliwe. Gdy ktoś posiada 300, może bez trudu wysadzić w powietrze 2 lub 3 planety. Pierwszy raz słyszę o tak potężnym ziemianinie. To jakaś pomyłka. Może miernik się popsuł? Jeżeli ten człowiek posiada taką energię, jak on nie zdoła go pokonać? Jego moc to maksimum 800 jednostek. Czekamy już od 3 godzin. Za 10 minut wracam do domu. Niech nam zwrócą pieniądze. Coś musiało się wydarzyć. Byłem piekielnie głodny. Można dokładkę? Było bardzo smaczne. Wyśmienite. Nareszcie dobrze się poczułem. Trąk, zapłać rachunek. Nie mam pieniędzy. Jak to? Wygrałeś mistrzostwa młodzików, zdobyłeś wielką nagrodę. Zapomniałeś, czy jesteś po prostu skąpy jak twój ojciec? Nie obrażaj mojego taty. Nagrody wręcza się dopiero na zakończenie całego turnieju. Co zrobimy? Dokąd to, dzieci? Chcemy tylko przejść, proszę pana. A rachunek? Jesteście nareszcie. Wszędzie cię szukam. Zatrzymać ich. Nie zapłaciliście rachunku. Wracajcie natychmiast. Oni za nas zapłacą. Co takiego? Poddajesz się? Tylko tego brakowało. Thank you. Co się stało? Tata stracił światło, nic nie widzę. Ja też. To sprawka jak ona. Coś wspaniałego. Pierwszy raz w życiu jadłem tak czystą energię. Masz tego więcej? Słucham? Jak on absorbuje światło? Jakby wam to wytłumaczyć? Songo, przybierając postać superwojownika, posłużył mu za podwieczorek. Co takiego? Tato, nie zmieniaj się w superwojownika. Neptun mówi, że ten potwór pożera twoje światło. Co? To prawda. Odżywiam się jedynie energią, a twoja jest tak czysta, że dałbym wiele, by jeszcze jej posmakować. Nie jesteś zwykłym potworem. Doskonale. Pora kończyć te żarty. Co to ma znaczyć? Gotów? Songo na pewno ma jakiś plan. Poczekaj, tato, pomogę ci. Jeżeli połączymy siły, wygramy. Poczekaj, poradzę sobie. Nie potrzebuję pomocy. Podpisałeś na siebie wyrok. Mam wielki apetyt. Błagam cię, nie rób tego. Bez ciebie nigdy nie opuścimy tego przeklętego statku. Potraktuj sprawę poważnie, przyjmij pomoc przyjaciół. Songo wie, co robi, uwierz mi, Neptunie. On wcale nie jest taki głupi. Na pewno ma jakiś plan. Proszę bardzo, tym razem się obronię. Nie trać czasu na pochłanianie światła. Wracaj i oddaj nam zdobytą energię. Bubu zaczyna się niecierpliwić. Przestań myśleć o sobie, wykończ go i wracaj. Brawo, Songo. Przejadł się. Nieźle. Nie do wiary. Niemożliwe. Proszę, otwarte. Droga wolna. Chodźmy. Idziemy. Neptunie, idziesz? Jak to się stało, że mój drogi Jakon wyleciał w powietrze? Ziemianin wciągnął go w pułapkę, a Jakon, jak debiutant, połknął haczyk. Zjadł za dużo światła, jego ciało nie wytrzymało takiej porcji energii. Nie, zastanów się, musi być jakieś inne wytłumaczenie. Jakon połknął coś tuż przed eksplozją. Chciałbym wiedzieć, co to było. Ci Ziemianie są bardzo mocni. Brawo, tato, dałeś mu tyle energii, że rozleciał się na kawałki. Podobało ci się? Nie myliłem się. Songo zrobił wielkie postępy. Oto efekty 7 lat treningu w zaświatach. To nie są zwykli Ziemianie. Wystarczy na nich spojrzeć. Z przyjemnością zajmę się nimi osobiście. Chętnie odegram rolę strażnika trzeciego poziomu. Nie zawiodę cię. Znam wszelkie sztuczki i techniki walki ziemian. No tak, ale gdy ty przegrasz, nikt już ich nie powstrzyma i wejdą tu. Jesteś pewien, że poradzisz sobie z nimi? Oczywiście. Nie zapominaj, że jestem księciem ciemności i dotychczas nikt mi się nie oparł. Nie boję się ziemian, nic mi nie zrobią. Songo bez większego wysiłku pokonał straszliwego strażnika drugiego pokładu. Słowo strach zdaje się na zawsze znikło z jego słownika. Czyja kolej? Chcesz powalczyć, Songokan? No jasne. Dabla także nie zna strachu. Son Gokan ma dopiero 15 lat. Jestem gotów. Możemy zacząć. 天下一武道会の方は さあ、あの覆面野郎を派手に倒して可愛い子ちゃんを優しく場外巻き、これで観客もうっとりだ。 次回ドラゴンボール Z 第5弾サタン対3人の挑戦士。 サタンさん、相手の強さに気がついて